सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावं धीतमस्तु माविद विषावहै। ओम येन धौता गिरह पुंसाम विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाद्यानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है अष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति कक्षा में स्वागत है। हमने आपको तृतीय अध्याय प्रथम अध्याय के तृतीय पाद तक हमने पढ़ा दिया था। आज हम जो है चतुर्थ पाद पढ़ेंगे। पिछले पाठ में यदि कोई शंका हो तो पूछिए, नहीं तो आगे चलते हैं। किसी भी प्रकार का किसी को शंका है? अजी, द्रोण जी, स्वाति जी, गुरुकुल वाले जो भी हैं, स्वस्था जी, सब किसी को कोई शंका तो नहीं है? आगे चले। चलिए तो आगे है। अब चतुर्थ पाद है, एक संज्ञाधिकार है। एक संज्ञा का अधिकार चलता है, आ कडारा दे का संज्ञा। सूत्र है आ कडारा दे का संज्ञा। ये अधिकार सूत्र है और इसके आगे जो भी संज्ञा होगी तो एक ही संज्ञा होगी, दो संज्ञा नहीं होगी, एक एक ही संज्ञा होगी। तो आ जो है अव्यपदम, अव्यपद है, कडारात, तो अकारांत अकारांत पुमलिंग कडार शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन और एका सर्वनाम स्त्रीलिंग एका शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन संज्ञा आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो ये आगे सूत्र है कडाराह कर्म धारये, दूसरा अध्याय दूसरा पाद का 38 नंबर सूत्र है। उन्हें दो दो 38 दूसरा अध्याय दूसरा पाद का कडारा कर्म धारये अंतिम सूत्र है। दो दो 38 अंतिम सूत्र है। तो उसके संबंध में कहा जा रहा कि कडारा कर्मधारी मने कडारा आ जो है, यहाँ पर आ जो है, ये जो आ जो है अवधि अर्थ को बताता है। तो आ के अनेक अर्थ हैं, हमने पीछे भी पढ़ाया हुआ है। ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा अभिविधौ चय एताम आताम गीतम विद्यात वाक्य स्मरण और अगित। माने दो तरीके के आ की प्राप्ति है, दो तरीके की आ है, दो तरीके का, दो प्रकार का आ है। एक है ङित आ, एक है अङित आ। आंग जो उपसर्ग है, आंग जो उपसर्ग है, तो ये आंग जो है ये ङित है, और सीधे आ जो है वह अङित है, ङित रहित है। तो ईषद अर्थ में, क्रिया योग में, मर्यादा अर्थ में और अभिविधि अर्थ में, चार अर्थ में जो है ङित आ है। ङ जिस माने आंग जो उपसर्ग है वो वाला है, और दो जो है वाक्य और स्मरण, इस अर्थ में दो जो अर्थ है उसमें जो है अङित है। यहां पर जो आ है ये ङित आ है, और ङित आ है ये यहां पर आ माने अवधि को बताता है, सीमा को बताता है। तो सीमा दो तरीके का है, एक मर्यादा और दूसरा है अभिविधि। एक है मर्यादा, दूसरा है अभिविधि। तो मर्यादा और अभिविधि क्या है, हमने पीछे भी बताया हुआ है, आगे फिर भी बताएंगे। तो मर्यादा और अभिविधि जो है, बोलते तेन विना मर्यादा भवती, तेन सहितम अभिविधि भवती। तेन निर्दिष्ट देशेन विना, निर्दिष्ट देशेन, निर्दिष्ट देशम त्यक्त्वा, निर्दिष्ट देशेन विना का अर्थ है निर्दिष्ट देशम त्यक्त्वा मर्यादा भवती। और निर्देश सहितम, तेन निर्दिष्ट देशेन सहितम अभिविधि भवती। तो यहां पर आ जो है मर्यादा अर्थ में है कि कडारा जो देश बताया, निर्दिष्ट जो निर्देश किया, तो इस कडारा से पहले ये सीमा को बता रहा है। सीमा दो प्रकार का, मर्यादा अभिविधि। जैसे पाटलिपुत्र से पहले वर्षा हुई या पाटलिपुत्र को लेकर के वर्षा हुई, जब एक वाक्य होगा पाटलिपुत्र को लेकर के वर्षा हुई तो ये अभिविधि हो गया, और पाटलिपुत्र को छोड़ करके और स्थान पर वर्षा हुई तो हो गया मर्यादा। ऐसे ही आ कडारा कर्मधारे में जो ये कडारा कर्म, आ कडारा दे का संज्ञा में जो कडारा है, तो ये कडारा कर्म, कडारा कर्मधारे जो 238 अंतिम सूत्र है इसको बता रहा है। तो कडारा कर्मधारे यहां तक या इससे पहले, कडारा कर्मधारिये जो अवधि है इससे पहले एक संज्ञा होती है। तो कडारा कर्मधारिये सूत्रावधे या आ मान एतस्मात सूत्रावधे, कडारा कर्मधारिये इति यत् सूत्रम वक्षति, तो आ अर्थात एतस्मात सूत्रावधे एका संज्ञा भवति इति अधिकारो वेदितव्यः। माने कडारा कर्मधारे तक, कडारा कर्मधारे से पहले, ये अवधि से पहले, कडारा कर्मधारे इस अवधि से पहले प्राक एक संज्ञा भवति। माने कडारा कर्मधारे इत्येतस्मात् प्राक एका संज्ञा भवति, एका संज्ञा भवति। कडारा कर्मधारिये इत्येतस्मात् आ अर्थात अवधेः पूर्वम् एका संज्ञा भवति इति अधिकारो अयम्, इति अधिकारो वेदितव्यः। ये कडारा कर्मधारिये जो सूत्र है उससे पहले पूर्व, वो जो अवधि है उससे पहले एक संज्ञा होती है, एक ही संज्ञा होगी, यह अधिकार सूत्र है। वह कौन सी एक संज्ञा होगी? दो प्राप्त होगा, दो में से कौन सी एक संज्ञा होगी? तो जो कि आगे कहा जाएगा, कौन सी संज्ञा होगी? वो कौन सी संज्ञा होती है? तो जो पर में हो, पूर्व पर विप्रतिषेधे परम कार्यम जो है, तो पूर्व पर है ना, नित्य अंतरंग और अपवाद, तो या तो पर वाला होगा या जो अवकाश रहित होगा, जिसका कोई अवकाश नहीं है वो होगा। जैसे कि आगे कहा जाएगा कि ह्रस्वम लघु, तो ह्रस्वम लघु आगे कहा जाएगा, आगे आपको हम पढ़ाएंगे। तो ह्रस्वम लघु, ह्रस्व अक्षर की लघु संज्ञा होती है, ह्रस्व वर्ण की लघु संज्ञा होती है। तो यहां पर जैसे भिद धातु है, भिद में ह्रस्व ई है, तो भिद में ह्रस्व ई है, तो भिद धातु में ई, तो इसकी लघु संज्ञा हुई। और लघु संज्ञा होने से ही यहां पर भिद धातु से जब आप तृच प्रत्यय करेंगे तो भेत्री बनता है, पुगंतु लघु पदस्य च, लघु उपधापे है जिसके, तो लघुप्त अंग के जो इक है इसको गुण होता है। तो वहां पर भिद में ई लघु है तो भेत्ता बन गया, लघुप्त को गुण हो गया, लघुप्त को गुण हो गया। इसी प्रकार ये जो है छिद है, छिद धातु से छेत्ता बनेगा ये। अब ह्रस्व अक्षर की लघु संज्ञा है, और उसी के आगे आपको हम पढ़ाएंगे कि संयोगे गुरु, ये वर्णोच्चारण शिक्षा में भी पढ़ाया था कि संयोगे गुरु, तो संयोग के परे रहते ह्रस्व अक्षर की, ह्रस्व वर्ण की गुरु संज्ञा होती है, शिक्षा भिक्षा। तो संयोग क और स संयोग परे है शिक्षा में, तो ह्रस्व अक्षर जो ई है उसकी गुरु संज्ञा हो गई। भिक्षा में भी कौश संयुक्त जो है, कौश संयोग परे है हलवंतरा संयोग, तो फिर जो है ह्रस्व अक्षर की गुरु संज्ञा हो गई। तो यहां पर जो है शिक्षा और भिक्षा में, शिक्षा में भिक्षा में ह्रस्व इकार, इसकी जो है ह्रस्वम लघु से लघु संज्ञा भी प्राप्त है, और संयोगे गुरु से गुरु संज्ञा भी प्राप्त है, दोनों प्राप्त है। लघु संज्ञा भी प्राप्त है, संयोगे गुरु से गुरु संज्ञा भी मिलती है। तो अब कह रहा है कि आ कडारा देका संज्ञा, कडारा कर्मधारय तक तो एक ही संज्ञा होगी, कडारा कर्मधारय सूत्र जो है वहां तक, उससे पहले पूर्व जो है, तो जो भी संज्ञा किया जाएगा तो एक ही संज्ञा होगी, दो संज्ञा नहीं हो सकती, एक ही संज्ञा होती है। तो अब एक संज्ञा कौन हो, लघु हो या गुरु हो, तो एक संज्ञा का अधिकार होने से यहां पर वाला अर्थात परवर्तनी जो संज्ञा है, अर्थात ह्रस्वम लघु, लघु संज्ञा पूर्ववर्ती है, पूर्ववर्तनी संज्ञा है, और संयोगे गुरु जो है परवर्तनी संज्ञा है, बाद में होने वाली संज्ञा है, और अवकाश रहित भी है। क्योंकि यदि आप जहां पर भी ह्रस्व अक्षर होगा वहां सब जगह लघु लघु ही कर दोगे, तो फिर गुरु संज्ञा का कहीं अवकाश रहेगा ही नहीं, अवकाश माने मौका, कभी अवकाश मिलेगा ही नहीं, तो हेतु हो गया। तो पर वाला हो या अवकाश रहित, तो यहां पर परवर्तनी भी है और अवकाश रहित भी है, तो परवर्तनी और अवकाश रहित एक गुरु संज्ञा हो जाएगी, लघु संज्ञा नहीं होगी। क्योंकि लघु को जहां संयोग परे नहीं है तो वहां पर उसका तो अवकाश है ही, भिद छिद आदि में उसका अवकाश है ही, भेत्ता छत्ता इत्यादि में, परंतु संयोगे गुरु जो शिक्षा भिक्षा इत्यादि है, यहां पर भी लघु कर देंगे गुरु नहीं करेंगे तो गुरु का अवकाश नहीं है, इसलिए अवकाश रहित है। तो परत्वा परिवर्तनी माने पर्व माने परवर्तनी है संज्ञा, माने संयोग संज्ञा परवर्तनी है और अवकाश रहित है, इसीलिए बाद वाली संज्ञा, इसलिए कहते हैं आकड़ारा देखा संज्ञा। माने एक संज्ञा होगी किसी स्थान पर, यदि दो प्राप्त हो रहा हो तो उसमें से कोई एक ही होगी संज्ञा, दो नहीं होगी। इसमें हमने आपको उदाहरण दिया, लोक में जो है और शास्त्र में, दोनों में, लोक में भी देखा जाता है शास्त्र में भी देखा जाता है कि एक पदार्थ के कई नाम होते हैं, कई संज्ञाएं होती है एक पदार्थ के। जैसे मान लीजिए कि हरितकी ले लीजिए, आयुर्वेद के आधार पर हरितकी ले लीजिए, तो हरितकी जो पदार्थ है, हर्रे जिसको कहते हैं, हरितकी जो पदार्थ है वो हरितकी के अनेक नाम है, अभया भी नाम है, शिवा भी नाम है, हरितकी भी नाम है। देखो पदार्थ एक है परंतु उनके कई संज्ञा है, लोक में देखा जा रहा है। ऐसे ही शास्त्र में भी देखा जाता है कि एक के कई संज्ञा है, जैसे कि आप देख लीजिए कृदतिंग, कृदतिंग, कृदतिंग कहता है कि तिंग भिन्न, धातु के अधिकार में तिंग से भिन्न जो प्रत्यय है उसकी कृत संज्ञा होती है। तो धातु के अधिकार में तब्यत, तब्य, अनीय, ऋणूल, त्रिच इत्यादि सब है, ये कृत है। परंतु कृत होने के साथ साथ इसमें जो है कृत्याह, कृत्याह भी अधिकार है। तो कृत्याह, तब्यत, तब्य, अनियर और यत इत्यादि जो है, अचो यत, तो यत इत्यादि जो है, ये देखो तब्यत, तब्य, अनियर, यत इत्यादि जो प्रत्यय है, ये कृत संज्ञा तो है ही, इसका नाम कृत तो है ही, परंतु इसके साथ साथ इसको कृत्य भी कहते हैं, एक कृत संज्ञा भी है। तो शास्त्र में भी देखा गया कि एक के दो नाम, और लोक में भी देखा गया कि एक पदार्थ के अनेकों नाम देखा जाता है। तो ऐसे ही इसमें शास्त्र में, ये शास्त्र है तो इसमें भी प्राप्त था कि भाई गुरु संज्ञा भी हो जाए, लघु संज्ञा भी हो जाए, इस तरीके की बात है। वो प्राप्त हो रहा था, प्राप्त था, तो ये नियम कर दिया, ये बता दिया कि भाई कडारा कर्मधारी जो सूत्र है, कडारा कर्मधारी तक जो संज्ञा सूत्र है, कड़ा कर्मधारी तो संज्ञा सूत्र है ही नहीं, तो इसलिए पूर्वम अर्थ कड़ारा कर्मधारी तक कह देंगे तब भी वही अर्थ निकलेगा। यदि आप अभिविधि अर्थ करेंगे तब भी कोई हानि नहीं है, और मर्यादा करेंगे तब भी कोई हानि नहीं है, दोनों अर्थ में। कड़ारा कर्मधारी इत्यतस्मात पूर्वम या इत्यतस्मात प्राक एक संज्ञा भवति इति अधिकारो वेदितव्यः, ऐसा भी कह सकते हैं, या कड़ारा कर्मधारी इत्यतस्मात सूत्रावधेह एका संज्ञा भवती इति अधिकार वेदितव्य। तो प्रथमावृत्ति अविविधि मान, प्रथमावृत्तिकार जो है अविविधि मान करके यहाँ पर किया है, और मैंने आपको जो अर्थ बताया वह जो है क्या बोलते हैं कि मर्यादा मान करके किया, कोई बात नहीं, इसमें कोई हानि है ही नहीं, क्योंकि उससे पहले ही चार्थे द्वंद जो संज्ञा है तो वो जो है वहां तक है, उसके बाद तो पूर्वम प्रयोक्तव्यम इत्यादि की बात है, रूप सजनम पूर्वम इत्यादि। तो कहने का अभिप्राय है कि कडारा कर्मधारे सूत्र की अवधि तक जो संज्ञा सूत्र हैं उनमें से इस अधिकार, ये जो अधिकार है तो इस अधिकार से एक संज्ञा को कई संज्ञा नहीं होगी, यह नियम किया गया है। तो जहां पर भी दो संज्ञाएं प्राप्त हो वहां कौन सी संज्ञा हो कौन कौन सी हो, कौन न हो, तो उसमें जो है पर हो या अनवकाश हो, इन माने उसको होना चाहिए, दोनों को नहीं होना चाहिए, ये सूत्र बता रहा है। तो उसमें भेत्ता, छेत्ता, शिक्षा, भिक्षा, ये हमने आपको बता दिया कि भेत्ता, छेत्ता, शिक्षा, भिक्षा। तो समझ में आ गया जी, सभी को समझ में आया? हाँ सर। अनंत जी समझे? जी समझ गया सर। बाल बो मैं कोशिश किया पूरा समझाने का। वसुधा जी, स्वाति जी, सभी को समझ में आया? बाल बोध जी, आपको समझ में आया? आ गया। चलिए जी, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना जी? जी वसुधा जी, स्वाति जी, समझ में आ रहा है? अच्छा जी, अब आगे। अब इसमें जो भेत्ता, छेत्ता, शिक्षा, भिक्षा, ये सिद्ध दिया अततक्षत, बहुत ही सरल है, ये चेता नेता की तरह है, परंतु तब भी एक बार हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो भेत्ता जैसे है, भेत्ता है भिदिर विदारणे, धातु है, क्या धातु है जी? भिदिर विदारणे, और छत्ता में छिदिर द्वैधी करणे, तो भिद धातु इससे चेता के समान सब काल करके त्रिच ले आइएगा, तो भेद त्रिच है, भेद त्रि हो गया। अब यहां पर वही रसम लघु से लघु संज्ञा, और त्रिश को बांध करके भेद की अंग संज्ञा है लघु संज्ञा, और ह्रस्व अंग से लघु संज्ञा होने से पुगंत लघु पद से जो है यहाँ पर गुण हो गया, भेद त्रि बन गया, और उसी के समान पीछे जो भेद सू ला करके गुण इत्यादि करके अब त्रिज इत्यादि करके भेद मने भेदता बन जाएगा, ऐसे ही छेत्ता हो जाएगा। तो तोड़ने वाला ये अर्थ हुआ। शिक्षा में भी ऐसे ही है, शिक्षा विद्योपादाने, शिक्षा का क्या अर्थ है? विद्या का ग्रहण करना, शिक्षा विद्योपादान है, शिक्षा उसका नाम है जिससे विद्या का ग्रहण किया जाता है, शिक्षते अनया शिक्षा, मने जिसके द्वारा यया शिक्षते यया सा शिक्षा, जिससे विद्या का ग्रहण किया जाता है उसका नाम शिक्षा है। शिक्षा और विद्या में अंतर है, दोनों में भेद है। शिक्षा क्या है, विद्या क्या है? विद्या तो हो गया विद्याने, ज्ञान का नाम विद्या हो गया, नॉलेज जो है वह विद्या है, ज्ञान का नाम विद्या है, नॉलेज का नाम विद्या है। और शिक्षा क्या है, जिन जिन व्यवहारों से, जिन जिन कर्मों से, जिन जिन क्रियाओं से, जिन चीज को अपना करके विद्या को ग्रहण किया जाता है, विद्या का उपादान किया जाता है, उसका नाम शिक्षा है। तो शिक्षा, हालांकि वर्तमान समय में शिक्षित व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति है नहीं, शिक्षा जो है वह शिक्षा जब तक व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता है तो वह विद्या को ठीक तरीके से ग्रहण नहीं कर पाता है। जितना जितना वह शिक्षित होता है उतना उतना ही वह विद्या को ठीक तरीके से ग्रहण कर पाता है। हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए, तो जब हम गुरु का सम्मान करना चाहिए ये मन में भावना बनाते हैं तो हम शिक्षित होते हैं। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए ये मन में जो भावना बनाते हैं तो हम शिक्षित होते हैं, ये शिक्षा है। माता देवता है, पिता देवता है, आचार्य देवता है, अतिथि देवता है, इन सब को हमें सेवा करना चाहिए, इन सबको हमें सम्मान करना चाहिए इत्यादि, ये सब शिक्षा हो गया, इसका नाम शिक्षा है। और इन सब के माध्यम हमें जो है प्रातः काल उठकर 4 बजे उठना चाहिए, 4 बजे अर्ली टू राइज, 4 बजे उठना चाहिए, उठ करके प्रभु का चिंतन करना चाहिए, प्रभु का चिंतन और व्यायाम करना चाहिए, इससे बीमारी नहीं होगी इत्यादि इत्यादि, ये सब शिक्षा। क्योंकि जब हम सुबह में 4 बजे उठेंगे और 4 बजे उठ करके प्रभु का चिंतन करके फिर पढ़ने के लिए बैठेंगे, उस समय जो मन शांत होता है, तो उसके माध्यम से हम विद्या को ग्रहण किए, नॉलेज को ग्रहण किए, वेदादि सत्य शास्त्र को जाने, केमिस्ट्री को जाने, बायोलॉजी को जाने, इत्यादि जो कुछ भी है, तो ये वह तो ज्ञान हो गया। वह कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ के जो गुण कर्म स्वभाव, उस पदार्थ के गुण कर्म स्वभाव, शब्द अर्थ और संबंध, क्योंकि क्या करता है, जो शब्द अर्थ और संबंध को जानता है वही तो साइंटिस्ट है, वही तो वैज्ञानिक है, वही तो विद्वान है। शब्द है गौ, अर्थ है या पृथ्वी, और इस पृथ्वी के साथ शब्द का, गौ शब्द का इस पृथ्वी के साथ क्या संबंध है, किस लिए पृथ्वी को गौ कहा गया है, इस संबंध को जान लिया तो वैज्ञानिक हो गए। सूर्य है, सन है, सन वह जो है उसको, उसके लिए शब्द है संस्कृत में सूर्य, और वह है अर्थ, उस अर्थ और सूर्य शब्द का क्या परस्पर संबंध है, शब्दार्थ का, शब्द अर्थ का क्या परस्पर संबंध है, क्यों उसको सूर्य कहा जाता है, तो इस सूर्य के साथ, सूर्य शब्द के साथ उसका संबंध है कि वह सूर्य गति करता है और उस गति को ही सूर्य शब्द बता रहा है, श्री गतौ, तो वो संबंध हो गया। तो शब्द अर्थ, जो शब्द को जानता है, अर्थ को जानता है और उस शब्द अर्थ के संबंध को जानता है, व्याकरण यही करता है, निरुक्ति यही करता है, शब्द अर्थ और उसके संबंध को बताता है, इसका तात्पर्य इसी में निहित होता है। ये नहीं कि कोई भी बस वैसे शब्द बोल दिया और वो अर्थ के लिए प्रयोग हो रहा है, परंतु संबंध क्या है, पंकज शब्द है और कमल है, कमल के लिए पंकज शब्द का प्रयोग किया गया, तो पंकज शब्द और वह अर्थ वस्तु, उसके साथ क्या संबंध है, उसके साथ संबंध ये है कि हमने देखा कि वह कीचड़ से पैदा होता है और उसके साथ संबंध के पंकात जाए थे, उसी बात को ये पंकज शब्द बता रहा है, या पंके जाए थे, तो शब्द अर्थ और संबंध ये हमें जानना चाहिए, जानने का कोशिश करना चाहिए। तो शिक्षा, शिक्षा और ज्ञान में अंतर है, विद्या में अंतर है। वैसे सामान्य रूप से हम कह दें ये भी शिक्षा भी विद्या है, वही गलत चीज है, परंतु विद्या हुआ है कि जो भी इस संसार में चीटी से लेकर के और परमेश्वर पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये जो 6 पदार्थ हैं, उसमें जो द्रव्य जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और दिशा काल मन आत्मा, ये 9 द्रव्य हैं। तो ये जो 9 द्रव्य हैं, इन 9 द्रव्य को जानना, इन 9 द्रव्य को जानना, शब्द अर्थ के संबंध को जानना, ये विद्या है। तो और ये मिलेगा कैसे, शिक्षा के माध्यम से। उसके लिए एक प्रक्रिया है कि कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके का, हमारी बुद्धि कैसी होगी, हमारी दृष्टि कैसी होगी, तो हम ठीक तरीके से विद्या का ग्रहण कर सकते हैं। तो वो शिक्षते यया सा शिक्षा, जिससे हम विद्या का ग्रहण करते हैं, ज्ञान का ग्रहण करते हैं, वो जो है शिक्षा। शिक्षा साधन है विद्या को ग्रहण करने में, और विद्या साधन है पदार्थों का ज्ञान करने में, पदार्थ विद्या को समझने में। समझ गया जी? शिक्षा और विद्या में सभी को समझ में आ गया अंतर? जी आ गया। हाँ सर। और आपको बालबोध जी, श्रवण जी, शिक्षा और विद्या में अंतर आ गया समझ में कि विद्या क्या है और शिक्षा क्या है? इस पर और आप लोग विचारिएगा, हमने जितना विचारा उतना आपको हमने बता दिया। शिक्षा और विद्या में अंतर समझ में आ गया? और विचारिएगा, ध्यान दोगे तभी होगा। और स्वाति जी आपको समझ में आएगा शिक्षा और विद्या में अंतर समझ में आया? चलिए जी, वो बस बसदा तो कट गई है। तो यहाँ पर जो शिक्षा है, तो शिक्षा शिक्ष विद्योपादाने, तो शिक्ष शिक्ष जो है इसमें शिक्ष में जो ई है कौशल संयुक्त है संयोगे गुरु, संयोग के पढ़ते शी के ई की जो है गुरु संज्ञा है। और यहाँ पर लघु भी प्राप्त है गुरु भी प्राप्त है, परंतु आ कड़ारा देखा संज्ञा कोई एक ही संज्ञा होगा तो भी प्रसिद्ध परम कार्यम परत्वात अनवकाशत्वात। तो यहाँ पर जो है गुरु संज्ञा हुई, और गुरु संज्ञा होने से गुरुश्च हलह, गुरु संज्ञक हलंत जो धातु है उससे परे अप्रत्यय होता है। तीन तीन 103 नंबर सूत्र निकल गए, तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 109 नंबर सूत्र। तो सॉरी 103 नंबर सूत्र, गलती में बोल दिया, 3 3 103 निकाल लिया आप लोग। तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 103 नंबर सूत्र है गुरोश्च हलह, गुरोह उकारांत पुमलिंग गुरु शब्द, हाँ उकारांत पुमलिंग गुरु शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, च अव्यपद है, हलह लकारांत पुमलिंग हल शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। इसमें अनुवृत्ति आ रही है अप्रत्यात, 3 3 102 नंबर जो सूत्र से अ की अनुवृत्ति आ रही है, और साथ साथ जो है ये स्त्रियाम 3 जो होगा उससे स्त्रियाम की अनुवृत्ति आएगी। स्त्रियाम 3 जो है उससे स्त्रियाम जो 3 3 94 नंबर सूत्र है इससे स्त्रियाम की अनुवृत्ति आ रही है, और उसके बाद जो है अकर्त्री चकार के भावे संज्ञायाम, अकर्त्री चकार के भावे संज्ञायाम। तो ये सूत्र जो है तो अकर्त्री चकार के संज्ञायाम, अकर्त्री चकार के संज्ञायाम भावे, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो ये अकर्त्री चकार के ये जो सूत्र है ये कितने नंबर सूत्र है जी? ये 3 3 19 नंबर सूत्र है, अकर्त्री चकार के संज्ञायाम और भावे, ऊपर से 3 3 18 जो है उससे भावे की अनुवृत्ति आ रही है। तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 18 नंबर जो सूत्र है उससे भावे की अनुमति आ रही है, और अकर्त्री चकार के संज्ञायाम इस 3 3 19 से इस पूरे सूत्र की अनुमति आ रही है। तो कहा कि कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा विषय में यह अधिकार सूत्र है, और कर्त जकार के संज्ञा में अधिकार सूत्र है, तो ये अर्थ के कर्ता को छोड़ कर्तृवर्जित कारक में, मैंने कर्ता को जो कर्म करण संप्रदान आपादान अधिकरण, ये जो कर्ता को छोड़ करके जो कारक है, तो कर्ता भिन्न कर्तृ भिन्न कार के च मन अपि कर्तृ भिन्न कार के संज्ञायाम विषय, कर्तृ भिन्न कार के संज्ञा विषय कर्तृभिन्न कार के संज्ञायाम विषय, ये अर्थ हुआ कि कर्तृभिन्न कार के संज्ञायाम विषय गुरुमान हलंत, मने क्या बोलते हैं, हलंत हल विशेषण है और गुरु विशेष है, इसे तंद विधि से हलंत गुरुमान, गुरु माने हलंत योग गुरुमान धातु हो, तस्मात परह अप्रत्ययो भवति कर्तृ भिन्न कार के संज्ञायाम भावे च, कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा विषय में, कर्ता भिन्न कारक संज्ञा विषय में और भाव में अप्रत्यय होता है, तो गुरु हलंत हलंत गुरुमान माने हलंत हलंतो योग गुरुमान तस्मात परह स्त्रीलिंगे कर्तृ भिन्न कार के संज्ञायाम विषये भावे च अप्रत्ययो भवति, अप्रत्यय होता है। तो यहां पर देख लीजिए कि गुरुमान है ही, गुरु संयोगे गुरु, संयोगे गुरु संयोग पदरहस्वक्षर गुरु संज्ञा, तो शिक्ष में ये कौश है, संयोग पदरहस्वक्षर ई है, उसकी गुरु संज्ञा हुई, गुरु संज्ञा होने से गुरुमान हलंत, हलंत है ही, शिक्ष में कौश श हलंत है, तो हलंत जो गुरुमान शिक्ष धातु है, गुरुमान जो धातु है उससे परे अप्रत्यय होता है, स्त्रीलिंग में होता है, स्त्रीलिंग को बताएगा, स्त्रीलिंग में अप्रत्यय होता है संज्ञा विषय में, तो संज्ञा है ही शिक्षा, संज्ञा है संज्ञा विषय में और कर्ता भिन्न कारक में और भाव में, तो कर्ता भिन्न कारक में या भाव में, तो यहां पर भाव मैंने कर्ता भिन्न कारक में हो गया, शिक्षते अनया या, तो करण अर्थ को बता दिया ना, शिक्षते अनया या शिक्षते यया, सा शिक्षा जिससे विद्या का ग्रहण किया जाता है वो शिक्षा हो गया, तो करण अर्थ को बता दिया, तो कर्ता भिन्न कारक हो ही गया, तो कर्ता भिन्न कारक स्त्रीलिंग में क्या है, हलंत गुरुमान धातु से परे अप्रत्यय होता है, तो ये अप्रत्यय हो गया, तो शिक्ष अत समासाश्चम, फिर जो है अजाद्य तस्ताप, तो ये कहता है आजादीगत में पठित जो प्रातिपदिक है और अदंत जो प्रातिपदिक है उससे परे टाप प्रत्यय होता है, और टाप को जो है प्रत्यय पर प्रत्यय परे होता है, तो यहाँ पर शिक्ष जो है, शिक्ष जो है शिक्षा ये अकारांत है आजादीगन या अदंत प्रातिपदिक, आजाद्य तस्टाप तो अदंत प्रातिपदिक है, उससे परे टाप हो गया, और टाप होने से अनुबंध लोप शिक्ष ताप अकर्षम दीर्घ, तो शिक्षा सु, अब इसमें हल ज्ञान दीर्घ सदस्य प्रतम हल हलंत ग्यंत आवंत जो दीर्घ है, तो यहाँ पर आवंत दीर्घ, आवंत दीर्घ हलंत ग्यंत और आवंत दीर्घ से उत्तर सूति से प्रत हल का लोप होता तो लोप हो गया, तो शिक्षा हुआ, इसी प्रकार भिक्षा बन जाएगा। अब इसके आगे अततक्षत, तो अततक्षत में तक्ष धातु है, तक्ष तक्ष जो है तनुकरण, तनुकरण अर्थ में छीलने अर्थ में, तनु मने छोटे करने अर्थ में, तो तक्षु है, तक्ष है तक्षु तनुकरण, अनुबंध रूप कक्ष है और कक्ष जो है अटागम कर दीजिए। अच्छा थोड़ा मैं थका हुआ लग रहा हूँ, आज इतना ही पाठ रहने दीजिए आनंद जी, हाँ दिने में आराम नहीं कर पाया था थोड़ा परे, ठीक है सर जी, आज इतना ही आने दीजिए, पाठ तो शुरू कर ही दिया हूँ तो और दक्षत की कल सिद्धि कर देंगे और फिर जो करेंगे इतने ही रहने देते हैं, मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।